No, yo se suena. छोटे काम वाले काफिए की से नज़म पड़ी है ना, तो शायरों को पता है कि छोटे काम वाले में नज़म रखना कितना मुश्किल काम होता है। ये उसने गालिब ने और मिर्ज़ा बेदिल ने भी जब छोटे काम वाले में नज़म लिखी है, गज़ल लिखी है, सर चकराया उसका। नहीं, मौली बिलाल साहब सवाल नाश्ते। हाँ जी, सब है तो नहीं, सुनावला साहब सवाल ملغري نه جوړه نه یې ا خلک دې کې به رخصو وي سبا هغه وو به وای دې کلام کې پټول سره صفا کړم تو یې پټو کې صفا دې کې خو سره صفا دې کې به رخصو وي ماشاءالله او سنور صاحب کہتے ہیں کلام میں تو سب کچھ واضح کر دیا انہوں نے ماشاءاللہ پشتو والا بھی بڑا عجیب تھا اور اردو والا بھی ہمارے عبد الکریم صاحب کا ماشاء اللہ ڈاکٹر کبیر صاحب تو آئے جی خبر الطاف صاحب نظر آ رہے اخلاق سے وہ سر موقع کرو مل گئے نشتے ہاں صلی اللہ رسول کریم اما بعد یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے حالات اور اس میں احتیاط اور معاشرہ کیسے کہتے ہیں جی؟ پہلے تو کوئی سوشیالوجی والے آدمی اس کی تعریف کرے کہ معاشرہ کیا ہے، معاشرہ شوڈ بی ڈیفائنڈ، معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی ماسٹر صاحب، معاشرہ کیسے کہتے ہیں؟ اور دانشور تعریف کریں نا معاشرے کی، معاشرہ کیسے کہتے ہیں؟ انسانوں کے آپس میں رہنے اور ان کے تعلقات، وہ تو معاشرت ہے نا، وہ ہے معاشرت اور معاشرہ جہاں پر انسان رہ رہے ہیں، انسان مل کے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ معاشرہ ہے. دوسرے صاحب کہتے ہیں جہاں پر انسان مل کر رہ رہے ہیں وہ معاشرہ ہے، اور انہوں نے معاشرت کی تعریف کی. ہاں جی، اور کوئی سمجھدار آدمی بولے جی؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ماشاءاللہ وہ معاشرت ہو گئی، معاشرت زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ معاشرت ہو گئی. اور معاشرہ انسان کے ارد گرد کے ماحول. ماشاء اللہ ماسٹر صاحب کو ذہن نے کام کیا نا. کسی علاقے میں رہنے والے انسان تو معاشرہ ہیں اور ان کے رہنے کی ترتیب معاشرت ہے. کسی خطے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ معاشرہ ہیں اور ان کے رہنے کی ترتیب جو ہے وہ معاشرت ہے. اور ہمیشہ کے لیے جو ہے تو کوئی عقیدہ کوئی نظریہ جو ہے وہ ایک معاشرہ پیدا کرتا ہے. اور اس معاشرے کی معاشرت پر اثر انداز ہوتا ہے. اس دن جو یونیورسٹی کے بیان ہے میں نے بیان کیا نا کہ رشید احمد غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں بہت بڑی شخصیت گزرے. حضرت مولانا جوری تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں. تو مجدد کا کی یہ تعریف ہوتی ہے کہ اس کے اثرات زندگی کے اور معاشرے کے سارے شعبوں پر آئے ہوں, سارے شعبوں میں تبدیل لایا ہوں. تو رشید احمد غزالی صاحب جو ہیں یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعبہ جہاد اور شعبہ صحافت کو بدلنے والے بزرگ ہیں. اس دور میں بڑے لوگ ہنستے رہتے تھے نا جب تاریخ ترک موالات تھی, تاریخ خلافت تھی اور تاریخ متحدہ ہندوستان تھی. تو ان تینوں تاریخوں کا ساتھ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیا تھا. متحدہ ہندوستان کی تاریخ ترک موالات, یہ ساری نوکریوں سے استعفیٰ دے دیں انگریزوں کی اور فارغ ہو جائیں, اور تاریخ کے خلافت کے ہندوستان چھوڑ کر ترکیہ چلے جائیں. تو تینوں کی انہوں نے نہیں کی تھی, ساتھ انہوں نے نہیں دیا تھا. تاریخ ترک موالات کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ گاندھی کی سازش ہے کہ اہم پوسٹوں سے مسلمان ہٹا دیے جائیں اور اس پر ہندو آ جائیں تاکہ تھوڑی بہت جو مسلمانوں کی طاقت سکت تھی وہ بھی ختم ہو جائے. اور تاریخ کی خلافت کے نتیجے میں گاندھی جو ہے اپنی سازش کے تحت ہندوستان کو اہم مسلمانوں سے خالی کرنا چاہتا ہے. سارا نہیں جا سکتے تھے بیچارے. اور متحدہ ہندوستان جو ہے تو اس وقت مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یہ متحدہ کر لیں گے, نہیں کہ کل پھر جمہوریت کے اکثریت کا تلوار انہوں نے چلائی تو پھر کیا ہوگا. تو قیصر صاحب کیا بیان تھا پٹیل کا؟ ہاں کہ انہوں نے کہا جب ان کے ساتھ 45% مسلمان مرکز میں, 45% ہندو, 10% اکثریت کا جو معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے گی پھر تو جمہوریت کا اصول لاگو کیا جائے گا اور یہ معاہدہ کیا ہے اس کو پھاڑ کر پھینک دیں گے. ہاں یہی اس نے کہا نا. یہ خفیہ میٹنگ تھی ان کی, کانگریس کی خفیہ میٹنگ تھی. اس میں شاید ابوالکلام آزاد بھی نہیں تھے, یعنی جو کہ خالص ہندوؤں کی تھی. اور اس کو جب بولا انہوں نے تو اس نے آنکھیں مسلمانوں کی کھولی. ہاں تو یہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا صحافت کا درست کرنا اور قتال کا شعبہ جو ہے, تو ہاں تو اس وقت یہ مخالفین جو ہے نا کوئی تو کہا کرتے تھے کہ انگریزوں کا یہ پیڈ ایجنٹ ہے, تنخواہ دار ملازم ہے ان کا. کچھ کہتے تھے کہ ہمت اور ضرورت نہیں ہے اس لیے میدان میں نہیں نکل سکتا. تو اللہ کی جان سیان کی زندگی کے باقی شعبوں کو درست کرتے کرتے آخر قتال کا بالکل صحابہ اکرام کا طریقہ طالبان نے زندہ کیا. اور اس میں روس کے خلاف بھی جو مل کر لڑے ہیں تو اس میں بھی بہت عظیم قربانیاں ہوئی ہیں, اس میں تو سارے مل کر اٹھے ہوئے ہیں. اور بعد میں تو انہوں نے تو یہ ان کا تجدیدی کا زمانہ قتال کا تھا. اور پھر صحافت کا یہ حال تھا کہ پاکستان کا کوئی اخبار گھر میں اندر لے جانے کے قابل نہیں تھا, ایسی فوج تصویریں ہوتی تھیں کہ کوئی اخبار اندر لے جانے کا قابل نہیں تھا. اور لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اس شعبے میں کوئی آدمی آگے بڑھے اور اس کی اصلاح کر لے. تو یہ رشید احمد دانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی. تو دن میں بیان میں سنا رہا تھا کہ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ بغیرت تین قسم کے ہوتے ہیں, کہ ایک وہ کہ جس کی گھر والی بازار میں جا کر خود ہی پھرتی ہے سودے کرتی ہے, دوسرا وہ جو کہ اس کے ساتھ جاتا ہے اور پھرتا ہے, اور تیسرا یہ کہ بازار تک لے جاتے ہیں لیکن گاڑی میں اس کو لا کر سامان دکھا کر اس کا انتخاب کرا کے اس کو خرید لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلی قسم کے دو دلوں کی میرے سلسلے میں گنجائش نہیں ہے. تیسرے جو ہے چلو ان کو تیسرے قسم کے بغیر تو جو ہیں یہ چلو, لیکن پہلے دو قسم کے بغیر تو ان کی گنجائش نہیں. سنولا صاحب سر جو کہ آئے ہوئے غور میں چلا گیا, تو میں نے کہا کیا غور کر رہا سنولا صاحب؟ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کس طبقے میں شامل ہو رہا ہوں. مادا سوچ بولو کے گم کے ڈگ رہی کیا ماتے. تو یہ معاشرہ تھا نا, چاروں طرف پھیلا ہوا معاشرہ ہے اور اس میں چلتی ہوئی معاشرت ہے. آپ دیندار بنیں گے, آپ حج کریں گے, عمرے کریں گے, ہاں جی وہ تین دیندار کے ختم کریں گے تراویح میں, لیکن آپ گھر کی معاشرت کو بدلیں یہ تو آسان کام نہیں. ہاں جی اور کافر کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے کہ اگر مسلمان کو متاثر کرو گے اور اس کو پریشان کرو گے, اس کو قابو میں لاؤ گے, تو اس میں کا اس کو قابو میں لانے سے اس کی عورت کے ذریعے ہوگا کہ وہ تمہاری معاشرت کو آسانی سے لے لے گی, اور جب وہ معاشرت کو لے لے گی تو اس معاشرت کے خلاف جب اس کو مرد کہیں گے تو وہ ان کی بات کو نہیں مانیں گی, اس جگہ پر ٹکراؤ آئے گا. ایک دفعہ رضی اللہ عنہ درس قرآن تھا میرا, تو اس میں نے کہا کہ ان کی رپورٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی عورتوں کو کیسے باہر بازاروں میں نکالیں گے اور خاص طور پر سوابی کی عورتوں کو کیسے نکالیں گے, کیونکہ برائیون والے وہ ممالک جن میں حیا اور غیرت بہت کم ہو گئی ہے ان کی وہ جماعتیں جب آتی ہیں نا تو ان کو چند ایک جگہوں پر بھیجتے ہیں, جس جگہ پر جن جگہ مسلمانوں کا معاشرہ بہت خراب ہے چند ایک جگہوں پر بھیجتے ہیں, ایک اس میں سے سوابی ہے. تو یہ بات میں نے بیان میں کہی تو وہ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھا عبدالقادر کا نام تھا اب کہیں سی ایس ایس افسر ہوگا اس نے سی ایس ایس کیا ہوا تھا اور درس پہ بیٹھتا تھا اس نے کہا بس ڈاکٹر صاحب کی زبان پر جو بات آ جاتی ہے بہت اچھا ہے میں صحیح ضرور کرا دی وہ ہی ہوں یہ چلا گیا اسلام آباد کسی کام کے لیے وہاں اس نے ایک رپورٹ پڑھی اس رپورٹ میں یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے اور سوابی کو اور نے تذکرہ کیا ہوا تھا تو واپس آیا تو وہ کہتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب دا خبر آتا تھا ساتھ چار کھڑے ہو مما تو ہو دا خبر چاہ نہ ہو کھڑے ماں خسرو باندھ خبر راگ نہ ماحول نہ کرتا میں یہ بات کس نے کہی تھی میں نے کہا مجھے تو یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی بس دل میں ایک بات بار ہوئی میں نے کہہ دی تھی اس نے کہا یہ وہاں رپورٹ میں لکھی ہوئی ہاں جی سبحان اللہ تو یہ کسی عقیدے نظریے کے کا آخری کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی معاشرت پر چھا جاتا ہے معاشرے کی معاشرت پر چھا جاتا ہے کہ اس ان چیزوں کو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ بطور رواج کے اور بطور اپنے روزمرہ کے اعمال کے طور پر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس عربوں میں بعض باتیں جو ہیں عربوں کے معاشرے ہیں بعض اسلامی باتیں رواج کے طور پر ہیں کہ اس کو وہ اپنے معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے کرنے پر مجبور ہیں اس کو ترک نہیں کر سکتے تو جس وقت بڑے صغیر میں فوجی طاقت سے انگریز نے فتح کر لیا اس کو پھر اس نے بہت بڑی خیر پادریوں کی بلائی اور ان پادریوں نے پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ برپا کیا عیسائیت کی تبلیغ کا اور اس کا رد عمل کے طور پر جب ان رد عمل جب اس کا آیا معاشرے سے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے یہ پادری کسی کو متاثر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی بات میں جو ہے تو عقل و دلیل اور لاجک ہے ہی نہیں کہ بات تو یہ کر لیتے ہیں لیکن بات آگے دلیل مانگتی ہے ہاں جی اور دلیل کے بغیر کوئی بات نہ ہو تو اس کا تو کہنے کا نقصان ہو جاتا ہے کہ اپنا موقف کمزور ہو جاتا ہے تو یہ میدان انہوں نے چھوڑا دوسرا میدان چھوڑا انہوں نے پھر تیسرے میدان پر آئے تیسرا میدان یہ تھا کہ ان کے اندر فسق و فجور کو گناہوں کو عام کر کے ان کی معاشرت کو بدلا جائے گناہ ان کے اندر عام ہو اور ان کی معاشرت کو بدلا جائے جب ان کی معاشرت کو بدل دیا جائے گا اور اس کے نوجوان مرد عورت گناہ کے عادی ہو جائیں گے پھر اس کا اہل علم جب اس بات کو روکے گا تو اس کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے تیار ہوں گے مانیں گے نہیں اس کی طریقے اور اس جگہ پر ہمیں عظیم کامیابی ہو سکتی ہے تو کچھ نہ کچھ جو کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے وہ اس جگہ پر کی ہے معاشرے کی معاشرت کو تبدیل کرنے سے انہوں نے کی ہے یہ چند دن پہلے کا چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک خاندان والے آتے جاتے ہمارے مریضوں میں سے تو وہ جو اصلاح کے لیے آتے ہیں بیعت ہوتے ہیں ایک گروہ ایسا بیچ میں اب شامل ہوا ہوا ہے کہ جو میل دم درود کے لیے آتے ہیں وظائف پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ دم درود وظائف کے لیے آتے رہتے ہیں تو ایک شادی تھی ان لوگوں نے وہ بڑے تاخیر کی اصرار کیا اور سب گھر والے چلے گئے تو آخر میں وہ دیر ہو رہی تھی تب میں مجھے بلال صاحب نے کہا کہ آپ خود جائیں اور عورتوں کو آواز دیں اور بلائیں تو تاکہ ہم چلے جائیں, مطلب اس کا خیال تھا کہ سب ادریش آدمی ہیں تو عورتوں کے مجمع میں جا سکے گا. خیر میں گیا ان کو بلانے کے لیے, اب گیا عورتوں کو تو دیکھا کہ 20 نوجوان دولہے کے ساتھ عورتوں کے مجمع میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, اور یہ ٹھیٹھ پٹھانوں کا خاندان دونوں طرف سے. لیکن کیا ہو گیا کہ مال آ گیا ہے, مال سرا شی کر پختہ مختو پات نہیں سی, مال سر دوسی بے غیرتی تڑ لکھے گئے رائے دوسی گیا تو مال کے ساتھ بے غیرتی اور بے حیائی لگی ہوئی ہے. یہاں لگاؤ کو میں دیکھا, خیر میں تو عورتوں کو باہر نکالا اور وہیں پر میں جو میرے منہ میں آتا تھا میں نے کہا. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں, ہم تو ایک کونے میں جا کر پیٹ پھیر کر بیٹھ گئے تھے, یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے. تو میں نے کہا 10 لگانا واضح سے دیکھنا بیا بتا یا خد داس دا سے کار بکھے یہ دا مختار اٹھے سیدھے سارے کھڑے لگ گیا کھڑے لے پارا مزہ دس دلگان تو جدہ ڈیر جاتا تعلق سا تو لگواڑے دہم رض دہم رض مان لگزان تبانی کا یہ ہوتے 2 کلو 2 کلو مٹھائی واخلا اور بس مبارکی تب اور تو ورشو اور تو آج ہمانگ رات لو آلات نو ہوئی جو دے وجہ رانا ہوئی. اگر ایسے بغیرتوں کی شادیوں میں جانے کے لیے یوں کیا کرو کہ دو دن بعد اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے, کچھ مٹھائی کے لیے خرید کر 2-4 کلو اور جا کر مبارکباد دے کر آ جائے کرو ہو کہ ہم آنے کے ہمارے حالات نہیں تھے, کوئی مشکل مجبوری ہو گئی تھی. ایسی معاشرت میں اگر ایسی بے احتیاطی کے ساتھ ہم چلے تو کوئی آمین کی تائید کر رہے ہیں ان کی ہم تائید کر رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب آیا, اس نے کہا کہ بیٹی کا نکاح پڑھنا ہے آپ نے جی. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تاریخ وقت جگہ. انہوں نے کہا فلاں ہوٹل میں نکاح ہوگا, 200 مہمان جو ہیں تو وہ لڑکے کی طرف سے ہیں, 100 مہمان ہماری طرف سے ہیں, 300 مہمانوں کو کھانا ہے فلاں ہوٹل میں اور وہاں پہ نکاح پڑھنا ہے. اسے میں نے کہا کہ تدا خبر کہ اللہ عربی صاحب سے ناس پاس معاشرے تھے غلام واسط اللہ عربی صاحب سر اور حضور بدر فاری کامریڈ ہے تو نہ پتا نہ خبر اچھا خبر کڑے نہ چاہیے میں کامریڈ لائی کے بزر غفاری اور 300 آدمیوں کا خرچہ جو ہے جبکہ معاشرے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور علاج کرنے والے کو جو ہے دوائی نہ مل رہی ہو اور غریب آدمی کا بچہ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور تم جو ہے تو نکاح کی مجلس کے لیے 300 آدمیوں کا اجتماع کر رہے ہو. تو یہ نکاح جسے بھی کراؤ تو دولت بول دیں کہ جس سے کراتے ہو کراؤ, مدت دیکھنے اور نہ بے ماں برآواڑ ہو رہے گی. تو خیر وہ پھر گیا آیا اس نے کہا جی اس سے تو سب آئے معذرت آوا ماں جس ماں کو کرا دے اس چاہے ماں پر تما شو اور تاج پور کے کینوں نے منگ عمر کے صحیح جی کہ جب سما پہ اور چائے پہلے جی پکڑی جو آپ فریش ہوا صحیح دودھ کی چائے اگر بنائی ہو تو ایک پہلے پی سکتے ہمارے گھر آتے ہو تو چائے میرے دن میں ہوگی اور تمہارے گھر میں تم نے کہا پھر آیا تھا بات میں ہمارے گھر میں کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے 8-10 10 میں شران راہنڈ کا نو باقو بنتا نہیں اور باقی ہو کر کیسے وہ بل کا نہ تھا سو ہو گئے آگے کے دن ہے ہمارے. تو 10-12 آدمی جمع ہوئے پھر یہ گھر پر حیدرآباد میں ہی نکاح وہاں پر پڑھ لیا. ہاں جی, تو یہ چار طرح چلتا ہوا معاشرہ ایسا رہا. ہاں جی, اور اس میں بدھ بن کر تو بھی جا رہا ہے. بدھ بنا ہوا سنولا صاحب سارے ٹٹکڑے سارا خز روان بھی جی. جان نہ بدھ جڑ کڑی گئے اور دا آگے تو نو جی آخذے کہ دا سزنا منگا معاشرے کے عام ہو. ہاں جی, ان چیزوں کو عام کریں تو یہ تو سارا پیسہ اور سارا مال و دولت ہے ان عیاش لوگوں کو پہنچ گیا. ہاں جی, کہ جس نے قیمتی زراعتی زمین پر اس نے جو ہے تو بنا دیا ہے, اس کو کیا کہ شادی حال بنا کر قیمتی زراعتی زمین کو ختم کر کے اور لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو ایک چھکے میں لے لیتا ہے. ہاں جی, اور بیٹھ کر جو ہے تو اس پر عیش عشرت کر رہا ہے جبکہ حال چلاتے چلاتے مزدور کسان کی جان نکل جاتی ہے. اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے مزدور کسان کی جان نکل جاتی ہے اور اس پہ ایک چھکا لگا کر یہ سب کچھ اس سے لے لیتا ہے, اس کو بیوقوف بنا کر سب کچھ اس سے لے لیتا ہے. یہ طرح ماسٹر والے صاحب داستان ماسٹر ہے. اسے کہ سرکار فرمان نے عزت کی, سر پڑکول عزت کی. ہاں جی, اور حج عمرے اور مقیم اور معاشرتی جوان نہ بدلی اقبال کا. ہاں جی, اور نہ بندور سی معاشی جن بندور سے آسان کار دے. کوئی آسان کام ہے اس کو بدلنا؟ ہاں جی, سبحان اللہ. تو معاشرتی میدان میں ہی دشمن نے نتائج حاصل کیے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور اسی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے دین کا آخری شعبہ معاشرت ہے, پانچواں شعبہ معاشرت ہے, یعنی نفیس ترین شعبہ معاشرت ہے. عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات اور معاشرت ہے. پانچواں شعبہ جو ہے معاشرت ہے, جو نفیس ترین ہے. تربیت جب کمال کو پہنچتی ہے تو پھر معاشرت درست ہوتی ہے اور پھر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے جو کہ دیکھنے والے کو نظر آتی ہے. تو اور کوئی بات پوچھتے ہیں؟ پوچھا جی, صاحب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ صاحب کہتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے, شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات کہاں سے کریں؟ ہمیں سبحان اللہ تعلیم سے. صاحب کہتے ہیں تعلیمی نظام میں تبدیلی لائی جائے. سر میں گھر کے ماحول, یہ کہتے ہیں میں گھر کے ماحول کو کہتا ہوں. ماسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظام تعلیم جو آپ کا ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کا نظام تعلیم تو وہ ہوتا ہے جو ورلڈ بینک منظور کرتا ہے, اور ورلڈ بینک اس وقت منظور کرتا ہے جس وقت آپ سودی قرضہ اس سے لینا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ کے ایک وزیر نے 10 ملیں انڈیا میں لگانی ہیں, دوسرے وزیر نے ہے تو 2 ملیں اسرائیل میں لگانی ہیں, تیسرے وزیر نے جو ہے تو 2 ملیں افغانستان میں لگانی ہیں. ہاں جی, اس کے لیے سودی قرضہ چاہیے. سودی قرضہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی فلاں فلاں آیتیں اسلامیات کی فلاں فلاں کتاب سے نکالو گے. اور یہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تم نے ذوالہ کے وقت میں جو ہے تو اسلامیات کا مضمون کالج میں داخل کیا ہے, اسلامیات کا نصاب بنایا ہے, سارے کو جو ہے تو ہٹاؤ گے, صاف کرو گے, اور پھر جو ہے تو اس کے بعد قرضہ لینے کے لیے آؤ گے. تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ کتاب میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تم نے لکھا ہے, اتنے عرصے سے تمہارے سامنے ہم نے ملالے کو میں بیان کر رہے ہیں, ابھی تک اس کو رساب میں شامل نہیں کیا ہے, اور جو ہے تو ادھر آ رہے ہو ہم سے پیسے مانگنے کے لیے آ رہے ہو. سچ بات ہے اس پیسے کی مجھے تو ضرورت نہیں ہے, اگر سیاسی کو ضرورت ہے تیرے سیاستی کو ضرورت ہے. وہ چیز پاتے نشلو, اس پاتے نشلو, اس پاتے نشلو, لاڑ بشما پل کا گلی دا خاور بکھنما پکے وہ غنم جوار پیدا کو ماں جی اور وقت بندو چروٹے بکڑے ہما مصیبت اس کو پڑے گی, مصیبت اس کو پڑی ہوئی ہے. تو ہر دفعہ یہ وصیت کی بہت سے وصیت کیا کرتے ہیں کہ آدمی جو بیعت ہوتا ہے, بیعت آدمی ہوتا ہے اصلاح کے لیے, اور یہ ہم لوگ جو ایم فل پی ایچ ڈی کرواتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ دو کی تو ایک کو کہتے ہیں کورس ورک, ایک کو کہتے ہیں ریسرچ ورک. آ جائیں نظر شاہ صاحب ایسے ہی ہوتا ہے, ایک کورس ورک ریسرچ ورک ہوتا ہے. کورس ورک میں تو نصاب کو گہری نظر سے مطالعہ کر کے اس میں گہرا فہم پیدا کرنا ہوتا ہے, اور ریسرچ ورک جو ہے یہ عملی کام کر کے کچھ عملی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے. عملی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے جو کیا بات ہے یہاں تک ایسے ہی سلتے ہیں بیت ہو کر. ایک تو یہ اصلاح نفس میں کتابچے کی شکل میں بھی ہے اور ویب سائٹ پر بھی ہے. جو لوگ اگر کمپیوٹر استعمال کرنے سے نہیں رہ سکتے, بعض لوگوں کی واقعی تحقیقی کام کی مجبوری ہوتی ہے, اکثر بیچارہ تو بس اور کسی طریقے سے قوم تباہ نہیں ہو سکتی تھی, لیپ ٹاپ نے آسانی سے تباہ کر دیا. کیس نے تقسیم کر دیے گئے کہ ہر نوجوان جو ہے تو سر جھکائے اس پر بیٹھا رہے, یہ سامنے کیسر صاحب بیٹھے ہوئے, اس کے ہاتھ سنانے لگا, ہاتھ سنانے لگا. یہ گیا اسلام آباد نیورو سرجن کے لیے کے پاس گیا, اس نے کہا 400,000 روپے جمع کرو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کریں تاکہ ٹھیک ہو جائے. ایسے ہی ہوا تھا جی, 3 منٹ اس نے آپ کو دیکھا تھا, آدھا منٹ دیکھا تھا اور کہا 400,000 روپے جمع کرو کہ تمہارا آپریشن کریں. خیر یہ واپس آ گیا, اس نے کہا کہ بھائی میرا نیورو فزیشن ہے امریکہ میں تو اس کا بھی مشورہ کر لینا چاہیے. سارے کاغذات اس کو ای میل کیا آپ نے, اس کو ای میل کیا, اس نے وہاں دیکھا, اس نے کہا کہ آپریشن کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کسی محتاط جگہ پر معائنہ کرا لیں. تو یہ کسی محتاط جگہ پر گئے, انہوں نے کہا وہاں 5 ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا, 5 ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا اور 1.5 گھنٹہ انہوں نے لگایا, اور 1.5 گھنٹہ لگانے کے بعد جو ہے تو کہا کہ آپریشن کی ضرورت نہیں. اور وہ ظالم آدھے منٹ میں اس نے 400,000 روپے کا اور آدمی کی کمر کو پھاڑنے کا فیصلہ کر دیا. خیر دم کو تو نہیں مارتا, خلیفہ مارا ہے دم دینا میں. ایسے اس نے آ کر میرے سامنے تذکرہ کیا, کیسے ہوا, ایسے ہوا, ایسے ہوا. تو میں نے ذرا غور و فکر کیا کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے. تو میرے کل پر وارد ہوا کہ یہ جو کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے گردن جھکائے ہوئے اس سے اس کی گردن پر بوجھ آیا ہے اور اس سے دو بوروں کا فاصلہ کم ہوا ہے جس سے کہ رگ نکلتی ہے آگ کی سپلائی کے لیے, تو اس سے اس کو تکلیف ہوئے. تو میں نے کہا یار حاجی صاحبہ کمپیوٹر لے پا رہے ہو نوکر اس آتا کہ وہ غریب سڑے ہم روٹے اوکھری لے اگر بچی ہم روٹے اوکھری کمپیوٹر کے ایک نوکر رکھو ملازم رکھو یا کسی غریب آدمی کے بچے بھی تمہاری آمدنی میں سے کچھ وقت بردار روٹی کھا لیں اور تمہاری گردن پر سے جو ہے تو کمپیوٹر کا بوجھ اترے. تو جب بوجھ اس سے اتارا نا وہ کیسی آئے تھے, وہ اغلال والی کیسی آئے تھے, کون پڑے گا. نہ یہ دوسری آئے تھے کہ آپ آئے ہیں جی گردنوں سے توکوں کو ہٹانے کے لیے. ہاں یہ آئے تھے, یہ آئے تھے. پڑھو جی اس کو والا ذرا پڑھو تاکہ ساروں کو پتہ چلے, پھر آپ صاحب بولیں اس کو. وہ نہیں آفر صاحب, یہ سنو مولوی صاحب سے سنو. اس کو کون پڑھے گا؟ کیا پائے ہیں جن کے بوجھوں کو ہٹائے اور ان توکوں کو ہٹائے جن کی گردنوں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو نیچے دبا رہے ہیں اور مصیبت میں ان کو مبتلا کیے ہوئے ہیں. مفہوم اس کو ایسے ایسے ہی بنتا ہے. سورہ توبہ کیا ہے سر؟ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ احکامات جو تھے ان کو اغلال کہا ہے. باقی آیت نے نہ اغلال کے سٹ نہ اندر چلو بس سڑے ایک دے چلو جی شکرانہ کا ماتا نہ رکھو. اللہ پاک نے شفا کر لیا. سبحان اللہ. تو اس میں میرا لیکچر کے دوران سر چکرایا, یہ کوئی نو سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ نئے کالج میں گیا تو دوسری منزل میں لیکچر تھرڈ تھا, اس میں لیکچر در سر میرا چکرایا, میں وہ اوش آواز تو بھال لے کے گرا نہیں ہوں, لیکن نیچے میں اترا تو سامنے نیورو فزیشین لیکچر دے کر پروفیسر اپنے نیورو فزیشین پروفیسر تھا, وہ نکلا شاگرد تھا میرا. تو میں نے اسے آواز دی, میں نے کہا دیکھو کیا خبر ہو رہا دستا ہے نا مادہ سے پیدا ہوا تمہارے لوگوں کا مجھے کیا فائدہ ہوا. تو اس نے کہا سر چل رہا جی. تو میں نے کہا میں نے سر چکرایا لیکچر دیتے ہوئے. تو اس نے کہا اس طرح کرو کلینک آ جاؤ کہ وہاں کا ذرا کافی دیر بیٹھ کر پورا معائنہ تمہارا کریں گے اور پھر دیکھیں گے. تو ان کو چھوڑ کر جب میں گیا تو مجھے وہ سخت افسوس ہوا کہ جو ترتیب تھی علاج کی ترتیب کو کیا کرتے تھے کہ پہلے صلاۃ حاجت پڑھنا, رونا دھونا, اللہ کے حضور فریاد کرنا کہ یا اللہ پاک تو ہی کوئی مسئلے کا حل نکالے گا, ہم کیا کریں, ہم تو بے آسرا بے وسیلہ لوگ ہیں, سوائے تیرے آسرے کا کوئی آسرا نہیں ہے. فریاد تو تھی کی نہیں ہے, اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. دعا مان کے میں پیچھے ہٹا تو دل میں آیا کہ جا کر بلڈ پریشر چیک کرا لوں. بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے میں گیا تو 100/60 بلڈ پریشر تھا. تو بس وہ بھی نسخہ ہی مل گیا کہ سا علاج مل جا گیا, دوائی دے اگر مل جا گیا. تو تین دن میں نے اس میں پانی میں چائے میں نمک ڈال کر کیا تو تبھی طرف ختم ہو گئی, اور بلڈ پریشر چیک کیا تو 105/65 ہو گیا تھا, 5 ڈگری زیادہ ہوا تھا. تو کیا بات تھی یہ مضمون کس پر آ گیا تھا؟ ہاں کورس ورک اور اس پر جو ہے کورس ورک اور ریسرچ ورک آئیں. تو کورس ورک کے لیے اصلاح نفس کتابچے میں 3 درجے لکھے ہوئے ہیں. کورس ورک اس کا ہے, کورس ورک اس کا ہم فارغ و تاثیر علماء سے بھی پڑھواتے ہیں. کورس ورک ہم فارغ و تاثیر علماء سے بھی پڑھواتے ہیں, اور اس کے پڑھے بغیر آدمی, یعنی فارغ و تحصیل ہونے کے باوجود آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اہل سنت والجماعت اور دیوبند والوں کے عقائد کی ترتیب کیا ہے. مجھے بلال صاحب یہ بات ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی مدرسہ سر فارغ و تحصیل عالم ہیں. یہ آپ کو گواہی دے رہا ہے کہ جب تک ہمارے اصلاح نفس کے تین درجوں کا عالم نہ پڑے تو فارغ و تحصیل عالم ہونے کے باوجود اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اہل سنت والجماعت کی ترتیب اور عقائد کیا ہیں اور دیوبند والوں کی ترتیب کیا ہے. اور یہ جو کورس ورک میں نے سلسلے کے لیے مقرر کیا ہے اس کا ایک واقعہ ہے. میں کسی باہر ملک میں تھا تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں, ان کے خلیفہ ہیں, ان سے ملنے کے لیے ہم گئے. اور لوگ بھی تھے, میں اور چراغ الدین شاہ صاحب پنڈی والے جو تھے ہم دونوں سے اور پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمارا استقبال کیا, بڑے اس طریقے سے ملے. پھر انہوں نے اپنے کچھ نصیحتی کلام وغیرہ بولنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا دیکھیں نا جی, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخیر لعلکم ترحمون. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو رہی اللہ پاک نے کہا کہ ایمان والو صبر صابرو صبر کرو اور رابطو آپس میں رابطہ رکھو, اور ہم جو ہے تو آپس میں اختلاف ڈال رہے ہیں اور جھگڑے کر رہے ہیں. تو جو تھے چراغ الدین شاہ صاحب نے کہا رابطو, یعنی لگے رہو لگے رہو لگے رہو. تو میں نے کہا رابطو رباط کرو رباط کرو. تو ہم دونوں جو تھے وہ مولوی صاحبان نے ہنٹ دیا, ان کو وہ یا لک بات دیا ہنٹ دیا, ہو سکتا ہے بھول گیا ان کو. لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ رابطیو کا معنی ہی جو خلیفہ صاحب تھے ان کو نہیں آ رہا تھا. ان کے نزدیک رابطیو کا معنی آپس میں رابطہ پیدا کرنا ہی ہے. جبکہ رابطیو جو ہے تو رباط ہے, رباط کہتے ہیں اسلامی سرحد کی حفاظت کو. یعنی اس برو اور صابرو میں کیا فرق ہوا جی مجھے بدلا سا؟ اس برو تو خود صبر کرنا, یہ افعال ہے. افعال مفعلہ جو ہے وہ صابرو ہے, صابرو مفعلہ ہے جس میں دو فریق ہوتے ہیں. اور اس برو جو ہے تو یہ کون سا باب ہے؟ اس برو یہ تو مجرد کے جو پہلے چھ باب ہیں. یہ بات ہے تو یہ وہ کون سا میں نے ابھی بولا تھا لفظ صابر ہے. کون سا باب میں نے بولا تھا؟ مزید سے اور منصبرو اور صابرو. صابرو پھر اس میں جو ہے باہم ہے, یعنی دونوں طرف سے. اس برو جو ہے تو اپنی طرف سے ہی ہے. تو یہ کون سا باب ہے اس برو؟ حضرت اس وقت یہ نہیں کہ یہ سامنے آیا ہے نہیں, ذرا باب سے. تو یہ باب, یہ ایک کو مفاعلہ کہتے ہیں اور ایک کو دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ افعال وہ جو ہے نا وہ ہیں, یہ وہ والے مزید ہیں. افعال اور مفاعلہ اور یہ ضربہ اور نصارہ یہ جو ہیں یہ مجرد. اچھا, اور رابطو کون سے باب سے ہے؟ رابطو جو ہے حضرت وہ بھی مفاعلہ ہے. تو اس میں وہ بھی جو ہے تو باہمی مل کر بات ہوتی ہے. جی عربی عجیب زبان ہے, زبان ہے. تو رابطو اسلامی سرحد کی حفاظت کو کہتے ہیں, اور ان اعمال کو بھی کہتے ہیں جو جم کر آدمی کافی دیر کے لیے کر رہا ہو, جیسے عصر تا مغرب بیٹھا اور ذکر اذکار میں تلاوت میں لگا رہا, یا مغرب تا عشاء بیٹھا مسجد میں اور ذکر اذکار تلاوت نوافل میں لگا رہا, یا فجر تا اشراق بیٹھا مسجد میں اور ذکر اذکار اور تلاوت میں لگا رہا, تو یہ بھی ایک رباط کی صورت ہے. تو اس کو جب رباط کی صورت مانتی ہے شریعت, تو بعض فقراء کہتے ہیں کہ جیسے اسلامی سرحدوں پر کھڑے لشکر آپ کی حفاظت کرتے ہیں, ایسے وہ لوگ جو کھیل جم کرنے اعمال کو کرتے ہیں یہ بھی آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ یہ بھی رباط والوں میں سے ہیں. خیر وہ باقی یعنی وہ بزرگ اچھے تھے, انہوں نے مخلص تھے, عاجزی والے تھے, اچھے ملے, انہوں نے خدمت کی. تو میں اندازہ ہوا کہ جن بزرگوں نے خلافت دی ہے تو ماشاء اللہ آدمی کا حال اچھا ہے, لیکن صورت حال یہ ہے کہ کچھ علمی بنیاد بھی ہونی چاہیے تھی. ہاں جی, علمی بنیاد بھی ہونی چاہیے تھی. تو واپس میں آیا تو واپسی پر پھر جو اصلاح نفس کتاب سے لکھا نا, تو اس میں یہ کیا, یہ خیال کیا کہ کورس ورک ضروری ہے سلسلے والوں کے لیے, کورس ورک ضروری ہے. تو کورس ورک کے طور پر سلسلہ اول کی کتابیں, سلسلہ دوم کی کتابیں, سلسلہ سوم کی کتابیں لکھی ہیں جی, تاکہ ہمارے مرید نے یہ ساری پڑھی ہوئی ہوں, اور جہاں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کسی سمجھدار ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ مذاکرہ مباحثہ کر کے اس کو سیکھ لے, اس کو سیکھ لے, تاکہ کورس ورک جو ہے یہ مکمل ہونا چاہیے, اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ لوگوں کا ریسرچ ورک ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے تو عملی مجاہدہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو لے کر عملی مجاہدہ کرے آدمی. عملی مجاہدہ کرو. ہمارے ایک مریض سے ہم نے روزہ رکھوائے, سنگا بد نظری کے مدد کے لیے روزہ رکھوائے, روزہ رکھوائے رکھوائے رکھوائے, تو اس کے بعد اس نے ایک دن کہا کہ میرا علاج نہیں ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ بیٹھے پہلے, بد نظری کہتے کیسے ہیں اس کی پہلے تشریح سنیں. تو روزوں کی برکت سے اللہ نے آسان کیا. میں نے کہا کہ آپ اگر یوں سمجھیں کہ راستے پر جاتے ہوئے عورت پر آپ کی نظر پڑے اور وہ شکل صورت سے خوبصورت ہو, اس کو دیکھ کر آپ کو کہ آ جائے, تو آپ اب کامل ہو گئے, بد نظری آپ کو نہیں ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور خدا کی شان کہ وہ بات میڈیکل کالج میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ہمارے ڈاکٹر فرید صاحب ہیں, بڑی عمر کے ہیں, سفید ریش آدمی ہیں, صحت کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہو گئے ہیں. ایک وہ تھا میں بیٹھا ہوا تھا, کچھ تیسرے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ, میں نے کہا جدا فرید دا سے ولاڈی کے نا نظروں ددے واپس کرے گی, اس کا دل بھی جو ہے وہ ہل جائے گا. تو نیت کر کے ایسی جگہ پر جانا جہاں بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہا ہو آدمی, اور نیت کر کے گیا ہو اور وہاں دیکھ رہا ہو, اس کو بد نظری کہتے ہیں. ہم اس یہاں اس ماحول میں یہاں تو 100 دفعہ دن میں ہماری نظر پڑتی ہے, اور 100 دفعہ جھکاتے ہیں نظر کو, اور 100 دفعہ نظر کو جھکانے کا ثواب ہوتا ہے. اور بدل میں نقش نگار کا اگر وہ بیٹھ گیا ہو, خیال بیٹھ گیا ہو, تو اس کو متبادل خیال سے زائل کرتے ہیں, یہ مزید ثواب ہوا. وفد اللہ تعالیٰ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کچھ یاد نہیں ہوتا یہاں کا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا, تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وفد اللہ تعالیٰ بد نظری نہیں ہوئی. اگر یاد رہ گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ سے بد نظری ہوئی ہے, لہذا تیری یاداشت میں یہ بات رہ گئی ہے. تو وضو کرنے سے زائل ہوتی ہے, نماز پڑھنے سے زائل ہوتی ہے, یا استغفار پڑھنے سے زائل ہوتی ہے. تو یہ جو ہے تفصیلات ہیں. اور پھر کہا اس میں حدیث شریف میں کہا گیا کہ جو آدمی شہوت کی نظر ڈالے, تو اس میں قاضی کو پہچاننے کے لیے نظر ڈالنا, ڈاکٹر کو معائنے کے لیے نظر ڈالنا, یہ سارے سب آدمیوں کی گنجائش نکل آئی اس میں, کہ وہ شہوت کی نظر نہیں ہے بلکہ اس کی نظر کا اور ترتیب اس کی جدا ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, اس نے کہا کہ ہم تو جب مریض کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سرجری کا کام ہے اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس کام پر اتنی توجہ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم سے چاقو چھری اگر خطا ہوئی تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کہ ہماری دوسری طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہے, اور ہمیں مجبوری کام بھی ہوتا ہے, میں نے کہا شریعت نے صرف کسی کے لیے تو یہ ساری گنجائشیں چھوڑی ہیں, ان باتوں کو بیان کیا ہے. تو اگلی بات پھر مجاہدہ ہے, مجاہدے میں ساری باتیں, مجاہدے میں اپنی ذات سے ان اعمال کو حرام اور ناجائز کو ترک کرنے میں اور فرائض اور واجبات کو اختیار کرنے میں نفس کو اور کوشش کر کے, نفس کو مجبور کر کے, نفس کو تکلیف دے کر اس کو اس پر لانا. ہمارے ساتھی بڑے حیران رہ رہے تھے نا, کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو تو نے خلافت دے دی. تو میں نے کہا کہ وہ تمہارا کام تو نہیں ہے, آدمی کی کارکردگی تو میرے سامنے ہوتی ہے کہ کتنا کسی نے کام کیا ہے کتنا نہیں کیا ہے. یعنی تو میں نے کہا کہ اس آدمی نے جذباتی شہوانیہ کو قابو کرنے کے لیے میرے سارے نسخوں کو آزمانے کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو تم نے نہیں بتائی تھی, یعنی جب میں نے دودھ کا استعمال بھی ترک کیا, کہ دودھ کا استعمال میں نے ترک کیا تو میرے جذباتی شہوانیہ قابو میں آ گئی. یعنی محبت رحمان صاحب شاگردی لکڑے وہاں تو اتنا مجاہدہ کیا اس نے, گوشت انڈا مچھلی کھانا سب چھوڑی, حیوانی غذائیں جو ہے جذباتی شہوانیہ کو ابھارتی ہے نا, تو حیوانی غذاؤں میں کم سے کم جو اثر والی ہے وہ دودھ ہے, اور شدت کے ساتھ اثر کرنے والا جو ہے یہ گوشت ہے, اس کے بعد جو ہے مچھلی اور انڈا ہے. تو اس نے کہا دودھ کا میں نے ترک کیا, تو اس کے بعد میں نے جذباتی شہوانیہ قابو میں آیا. تو میں نے کہا ایک آدمی نے اپنے جذبات کو قابو میں لانے کے لیے اتنا مجاہدہ اور کوشش کی ہو اور اتنا عرصہ کوشش کی ہو یہاں تک کہ اس نے قابو کر کے چھوڑا ہو, تو یہ وہ مجاہدہ, یہ وہ ریسرچ ورک ہے جو کہ مرید نے کرنا ہوتا ہے. اس کو کرتے کرتے یہ تیرے اپنے دل کو پتہ ہے, بل الانسان علی نفسی بصیرہ ولو القا معذیرہ, بلکہ انسان تو ہے اپنے نفس کے بارے میں خود اچھی طرح واقف ہے, اگرچہ یہ اس میں تعویلیں اجتیاں بنا رہا ہو. یہ مانا کا کوئی بنتا ہے مفہوم؟ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میرے باطن کا کیا حال ہوتا ہے, میں کیا سوچتا ہوں, میں نماز میں کھڑا ہوا کس فکر میں لگا ہوا ہوتا ہوں, الحمد شریف پڑھتے ہوئے میرے دل میں جذبات کیا ہوتے ہیں, اتحیات پڑھتے ہوئے میری سوچیں کیا ہوتی ہیں. تو بلے انسان والا نفسی بصیرہ, انسان اپنے نفس کے بارے میں جو ہے تو یہ بالکل بہت آگاہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر کیا ہے, اگرچہ یہ ان باتوں کو ادھر موڑ کر ان کو کر رہا ہو, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ میں کیا ہوں اور کتنا مجھے فرق آیا, کتنی بہتری آئی اور کتنی خرابی کی طرف میں چل رہا ہوں. وہ انسان کو اپنے نفس کے بارے میں خود پتہ ہوتا ہے. تو کورس ورک اور ریسرچ بات دونوں میں کام کرنا ہے, نہیں ہے کام کرنا ہے. یہ جب عورتوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ خاوند ہمارا مریض ہوا ہے, تو اس کی شکایتوں کے خط پر لکھا کرتی ہے. اب تو میسج ہو گیا ہے, میسج بھیجتی ہیں. تو ایک عورت نے اپنے خاوند کی برائیاں لکھ کر بھیجی اور کہا کہ مجھے اندازہ یہ ہے کہ اب چند دنوں میں اس کو آپ کے پاس اس کی خلافت ہو جائے گی. اس کو میں نے وہ جواب میں اس کو لکھا, میں نے کہا میرے پاس اتنا کام اس نے نہیں کیا ہوا ہے کہ اس کی خلافت ہو جائے. بہرحال تیرے جو مسئلے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن تو ایسی غیر شرعی باتوں کو کہہ رہی ہو کہ جنہیں مداخلت کرنا میرے ذمہ نہیں ہے اور جن کو درست کرنا تمہارے خاوند کے ذمہ نہیں ہے, سر تمہاری مرضی ہے تو اس میں ہم کیا کریں. یہ واقعہ یاد آ گیا تو یہ چلے آپ کو سنا ہی دوں، کیونکہ یہ معاشرے کے ساتھ بہت متعلق ہے. یہ ایک لڑکی ڈاکٹر صاحبہ کی شادی ہوئی تھی، اس کے والد صاحب بھی ہماری طرح اچھا نہ سمجھتا کہ اس نے اس زمانے 5 لاکھ فیس تھی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں، تو ریٹائرڈ صوبے دار میجر اس نے 25 لاکھ لگا کر بیٹی کو ڈاکٹر بنایا. پھر آگے ان بنانے پر تم سوچتا نہیں ہے کہ رشتہ دیتے ہوئے پہلے دینداری کو دیکھنا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھنا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر ہے تو کوئی ڈاکٹر کے لیے دیکھو، خواہ وہ ڈاکٹر جو ہے چلتا پھرتا بیل ہی کیوں نہ ہو، روان ہوئے ولندی. تو اس کی لڑکی کسی ڈاکٹر سے شادی ہوئی، کچھ دنوں بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ خاوند میرا مرید ہے کسی جگہ، اس نے اصلاح نفس کتاب سے ہمارا کہیں پڑھ لیا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کے حقوق ضائع نہ کرے، اور ماں باپ کے کہنے پر جو ہے تو بیوی کے حقوق ضائع نہ کرے، دونوں باتوں کو توازن میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں شریعت کے احکامات ہیں. تو اس میں وہ لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ایسے گھر میں بیائی ہوئی ہوں کہ میری ساس اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر میری پٹائی کرتی اور اس سے میری پٹائی کرواتی اور میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں. خیر اس عورت نے تبدیلی کرائی، دور جگہ پر تبدیلی کرائی، خاون سے کہا کہ اگر تو یہاں آ جائے تو تمہارا گھر ہے، مجھے سرکاری گھر ملے ہوئے ہیں، یہاں آ جائے تو اس کی مخاوت کی ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی پیر صاحب ہے، اس تک میری بہو پہنچ گئی ہے. جو اس نرس منو داخل پیر زور ٹول زماں خلاف لگی، یہ بھی آ گئی جی. تو اس نے کہا کہ چلی گئی ہے وہاں تبدیلی کر کے، اب اس میرے بیٹے کو لے کر جانا چاہتی ہے، اور داتا تو وہ مڑیے چند ہزار آٹھ سی کر مڑیے وہاں چلا جائے نا، اس کو مار دے گی. تو میں نے کہا کہ تو بھی ساتھ چلی جاؤ، بیٹا بھی ساتھ چلا جائے، دونوں چلے جاؤ اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہے. تو کہتے میں نہیں جاتی ہوں وہاں، لڑکی اپنی ماں کو ساتھ لا کر لے کر آئی ہے. تو ماں نے تو میں نے کہا یو مور دے خزش ہوا یو مور دے خاوش ہوا، دیکھ سو جی کہ ایک بیوی کی ماں ہو گئی یا خاوت کی ماں ہو گئی، تو دونوں جا کر بیٹھ جاؤ. اس نے کہا میں یہ، اس نے بات نہیں مانی. کچھ عرصہ گزرا تو وہ ڈاکٹر صاحب کی بہن ہمارے پاس میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی، وہ ملنے کے لیے آئی. تو وہ جون داخل ہوئی مجھے ایسے احساس ہوا کہ اس کے بھائی نے خودکشی کر لی ہے. پھر کہ میں نے کہا کہ میں پوچھوں تو بری بات ہے، منفی بات کو ایسے نہیں پوچھنا چاہیے، منفی بات کسی کو کہنی ہو نا کہ دوسرے کے ذریعے کہلوایا کرو، نوکر کے ذریعے کہلوایا کرو، پلانی سدا سوال جواب کا، اور خوشخبری کی بات خود کہا کرو، اس سے آپ کی شخصیت کا تاثر بنتا ہے معاشرے میں. تو جب بیٹھی بیٹھتی اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ چلا؟ تو میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی نے خودکشی کر لی. تو میں نے کہا ورثہ موت تو ہمارا کی ہو کے دماغ طرف نہ ورتواج خزے کو مڑ نہ کرو ہوتا مڑ پڑو کہ بیوی نے اس کو نہ مارا، نہ کہ تم نے اس کو مار دیا. یعنی تو یعنی ہماری اس جاہلی معاشرت میں ہم لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جو لڑکی بیاہ کرائی گئی ہے اس کو سسر دیور بڑا بڑی عمر والا بلکہ چھوٹی عمر والا سب کو بےعزت کرنے کا اور پٹائی کرنے کا حق حاصل ہے، حالانکہ اس کے خاوند کے علاوہ باقی کسی کا اس پر حق ہی نہیں ہے، براہ راست حق نہیں ہے جس طرح ماں باپ کا اپنے حق ہوتا ہے آدمی کا، کو بیمار ہے جتنی مزاجی کرے گا, یہ عورت پر نہیں ہوتا ہے. اخلاقی حق ضرور ہے کہ گھر میں رہ رہے ہیں, اس کے بیٹے کی تو بیائی ہوئی ہے اور اس کے ماں باپ ہیں, تو لہٰذا ان کی خدمت ہو, یہ اخلاقی حق ضرور ہے. قانونی حق نہیں ہے کہ قانونی دعویٰ کر کے اس کو لے سکیں, اس کا حق ہی نہیں ہے. وہ سگر نولاد صاحب دا سوچ شروع کی ہاں جی, یہ دیش نظیات اگدا تو ماں گرا تھا اہل حدیث پچھاڑ دے ہاں جی, بولے اس کے بعد سے بدرت بنو ہم اپن گورتا تب اس بولے بنو ہم مرتا ہاں جی, کندل مندل بنو کو ہماری پختون کندل رکھی لڑائی نہیں رکھے گی ہاں جی, پٹھان گالیاں نہ اس کا ذرا چھڑا نہیں ہوتا ہے. تو یہ کہہ کہ ایک بالش میری ڈاڑی ہو گئی ہے تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں بہو کو برا بھلا کہوں گا اور کبھی جو ہے تو کم از کم پٹھانی جذبے کو میں کرنے کے لیے ایک دو گالیاں بھی دوں گا جی. تو یہ شریعت کا حق ہی تجھے شریعت تجھے حق ہی نہیں دیا ہے ہاں جی. اس کو اگر کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے ضروری تو آپ اس کے خاوند سے کہیں گے کہ وہ اس کو کہے ہاں جی, نہ آپ کا حق ہے نہ آپ کی بیوی سے صاحب شریفہ کا حق ہے ہاں جی. شریفہ ایسے نہیں تھا سوائی جائے نمبا تو دا بی بی شریفہ کا ہی حق ہے کہ وہ اس کو جائے تو ٹھیک کر کے رکھے ہیں جی. اس کو بھی کوئی بات اگر کہنی ہے تو اس کے خاون سے کہے کہ یہ بات کہے ہاں جی. تو بڑا بیٹا میرج ہے نا کہ کوئی کام اس کے ذمہ لگائے ضرور نہیں ہو سکتا کرے, اخبل طبیعت نے کہیں کہیں نہ کہیں نہ کہیں. تو پھر مجھے سمجھایا گھر والوں نے, ہم نے کہا کہ اس سے کوئی کام لینا ہو نا اس کی بیوی کو کہا کرو, پھر وہ اس سے کام لے لیتی ہے. کمرہ میں کرنا یہ اس حادثے میں لپار سکھ نہیں بیا انگول پائے سار بائی پاس ہے مجھتا ہے جمع درخت رہی ہاں جی, تو خیر پھر پہنچ جائے گا سبحان اللہ. تو سچ بات ہے کہ معاشرت کے لحاظ سے تو اچھے اچھے دیندار لوگ سے پر ہیں اور اس کو جو ہے اور معاشرت کی کوتاہیوں کی وجہ سے گھر جو ہیں یہ جہنم بنے ہوئے ہیں, گھروں کے حالات آگ بنے ہوئے ہیں. تو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ نصاب جو ہے یہ چھ مہینوں میں بیعت ہونے کے بعد مکمل ہونا چاہیے, درجہ وہ دھوم سوم کا کورس ورک مکمل ہونا چاہیے اور جو ذکر اذکار وظائف کا یہ مکمل ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر جو ہے تو باقی اللہ کا تعلق پیدا ہونا, آدمی کی تربیت کامل ہونا وقت لیتی ہے, لیکن کم از کم کورس ورک تو آدمی کر لیا, آدمی جو ہے تو ڈرائیونگ سیکھ کر مین روڈ پر تو آ گیا نا ہاں جی. پھر آہستہ آہستہ غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہوئے گاڑی ٹکراتے مکراتے کرتے کرتے ڈرائیور بن جائے گا, لیکن آن روڈ تو اپنے آپ کو کرے نا. تو بیعت ہونے کے بعد چھ مہینوں کے دوران اپنے آپ کو آن روڈ کرنا ہوتا ہے جی. لا الہ الا اللہ.